dajemy w programach na Antenie Trójki. Liczba miejsc ograniczona. Partnerzy: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura chce aresztu dla mężczyzn podejrzanych o dywersję na kolei. W piątek rusza operacja wojskowa Horyzont, przygotowana po aktach sabotażu. Nowy marszałek Sejmu zakazuje sprzedaży alkoholu na terenie parlamentu. Prokuratura chce postawić zarzuty dwóm Ukraińcom, których podejrzewa o bezpośredni udział w aktach dywersji na kolei. Chodzi o 39-letniego Aleksandra K. i 41-letniego Jewchenia I. Mężczyźni wyjechali z Polski na Białoruś. Obaj Ukraińcy usłyszeliby w Polsce zarzuty dywersji o charakterze terrorystycznym, jak również spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Potencjalna kara grożąca za tak opisane czyny to nawet dożywocie. W związku z wyjazdem mężczyzn prokuratura przygotowuje dalsze decyzje, aby narodowić poszukiwania. W pierwszej kolejności mowa o wniosku do sądu o areszt. Będziemy podejmowali czynności niezwłocznie. W tego rodzaju sprawach kwestia jest oczywista. Będziemy się starali, żeby ten nasz wniosek został rozpatrzony jak najszybciej. Mam na myśli dni, a nie tygodnie. Wyjaśnił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Na tym etapie śledczy nie informują o zatrzymanej dotychczas grupie osób w sprawie dywersji na kolei. Wiadomo jedynie, że na razie żadnej z nich nie postawiono zarzutów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Pojutrze rozpocznie się operacja wojskowa Horyzont, przygotowana po aktach dywersji na polskiej kolei. Około 10 tysięcy żołnierzy będzie wspierać służby w ochronie linii kolejowych. Akcja będzie prowadzona na terenie całego kraju. Żołnierze skupią się nie tylko na wspieraniu innych służb w działaniach, mówi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Jednym z naszych celi będzie aktywizacja obywateli mająca na celu obserwację najbliższego otoczenia, bardziej uważna niż zwykle, i zgłaszanie sytuacji, które mogą mieć znamiona działań dywersyjnych lub też sabotażowych właściwym organom. Generał podkreślił, że dla operacji szczególne znaczenie będą miały najbliższe tygodnie, bo wydłuża się noc, która sprzyja realizacji tego typu działaniom dywersyjnym, i zbliżają się święta. Noc, stanowiąca naturalną zasłonę do tego typu działań, przez najbliższe tygodnie będzie bardzo długa. Za nieco ponad miesiąc rozpoczną się święta Bożego Narodzenia. Okres, w którym większość Polaków będzie przemieszczać się, między innymi używając publicznego transportu. Służby zatrzymały już kilka osób, które mogły mieć związek z aktami dywersji na kolei w ostatnich dniach. Dwie z nich usłyszały zarzuty. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Atak na Polskę zmusza nas do rozstrzygnięcia, kto jest naszym sojusznikiem, a kto wrogiem, mówił w Sejmie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W wystąpieniu o wiele czasu poświęcił Unii Europejskiej i antyunijnym nastrojom opozycji i prezydenta. Pałac Prezydencki zarzucił szefowi polskiej dyplomacji, że zamiast zajmować się bezpieczeństwem, zajmuje się atakiem na głowę państwa. Radosław Sikorski podczas swojego wystąpienia zauważył, że prezydent w trakcie obchodu Święta Niepodległości krytykował Unię Europejską, ale nie zająknął się o działaniach Rosji i Putina. Podkreślił, że wróg jest na wschodzie, a sojusznik na zachodzie. Minister zdradził też, że Karol Nawrocki otrzymał założenia polityki zagranicznej, w których nie ma słowa o potrzebie straszenia Polaków Unią Europejską. Gdy wypowiada się pan w duchu antyunijnym, to nie reprezentuje pan stanowiska Polski, a jedynie swoje i swojej kancelarii. Piłeczkę odbija szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz i wytyka błędy po stronie MSZ. Jeśli dzisiaj słyszę, cytowany jest artykuł 133, to szkoda, że pan minister nie zacytował ustępu drugiego, który mówi: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianuje i odwołuje ambasadorów. Dlaczego pan sparaliżował polską służbę zagraniczną? Jest rzecz, w której zwaśnione strony zgadzają się. Chodzi o decyzję szefa polskiej dyplomacji w sprawie wycofania zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Agata Król, Polskie Radio. Nowy marszałek Sejmu postanowił zakazać sprzedaży alkoholu na terenie parlamentu. Chodzi o sejmowe restauracje, w których teraz jest dostępny. Zarządzenie zacznie obowiązywać od poniedziałku. Pomysł Włodzimierza Czarzastego spodobał się nie wszystkim posłom. Agnieszka Wojciechowska van Hojkalom z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to populistyczna zagrywka. Nie rozumiem, dlaczego jako posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej mamy być traktowani inaczej niż europarlamentarzyści. Na przykład czasami do obiadu, do kolacji można się napić na Kevina i nie ma w tym nic złego, nic drożnego. Przeciwników zarządzania można znaleźć także w koalicji rządowej. Norbert Pietrykowski z Polski 2050 mówi, że zakaz jest krzywdzący dla posłów. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i poważnymi. Zakładam tak, i każdy robi, co uważa. Jeden chce, nadużywa, drugi nie chce, nie nadużywa. Wyborcy rozliczają. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział też zmiany w rozliczeniu kilometrówek. Obecne zasady uważa za nieprzejrzyste. Nowe mają zostać wypracowane z udziałem przedstawicieli klubów i kół poselskich. Zaczną obowiązywać z początkiem nowego roku. Jest ostateczna zgoda Komisji Europejskiej na wypłatę Polsce trzeciej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 6 200 milionów euro, czyli 26 miliardów złotych. Komisja Europejska tym samym przypieczętowała kilkumiesięczne rozmowy z Polską w sprawie wypłaty trzeciej transzy pieniędzy. Wcześniej zielone światło dały unijne kraje. Przelew powinien trafić do Polski najpóźniej na początku grudnia, za niecałe 2 tygodnie, bo najpierw te pieniądze Komisja musi pożyczyć na rynkach finansowych. Polska chce je przeznaczyć m.in. na modernizację dróg, inwestycje w sektorze cyfrowym i wdrażanie technologii 5G, także na inwestycje w sektorze edukacji oraz na modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych i na inwestycje w morską energetykę wiatrową. Wraz z trzecią transzą pula pieniędzy już wypłaconych z Funduszu Odbudowy wzrośnie do prawie 27 miliardów euro, to 45% wszystkich pieniędzy przewidzianych w KPO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Coraz mniej dzieci w warszawskich przedszkolach. Miasto zapowiada stopniowe wygaszanie części placówek, łączenie oddziałów i tworzenie w wolnych salach nowych pracowni. Przez 8 lat liczba dzieci spadła o 8 tysięcy i trend się utrzymuje. Kolejne przedszkola powstają w nowych dzielnicach, ale w starszych, na Mokotowie czy w Śródmieściu, dzieci jest coraz mniej. Wiceprezydentka stolicy Renata Kaznowska mówi, że 27 placówek jest już wygaszanych, ale w każdym przypadku decyzja jest przemyślana. Jeżeli będziemy podejmowali decyzję o wygaszaniu tych małych przedszkoli, to w pierwszej kolejności tam, gdzie jesteśmy, nie w naszych budynkach, nie nasze przedszkola albo przedszkola, które są już w stanie technicznym wymagających kompleksowych remontów, kompleksowych nakładów finansowych, wielomilionowych bardzo często. W Warszawie jest ponad 40 tysięcy przedszkolaków. W tym roku na utrzymanie miejskich przedszkoli Warszawa wyda 2,5 miliarda złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Industria Kielce przegrała w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych z Zalborgiem. Przed tygodniem udało się z Duńczykami zremisować. Dzisiaj na wyjeździe już nie, mówi drugi trener Krzysztof Lijewski. Zalborg dzisiaj grał o niebo lepiej niż to miało miejsce tydzień temu w Kielcach. Wydaje mi się, że odrobili lekcje z tamtego tygodnia i byli bardziej skoncentrowani niż my. Na początku odskoczyli na kilka bramek i tak naprawdę kontrolowali wydarzenia do samego końca. Mało bramek z kontrataku rzucamy. Tak to było miejsce dzisiaj, jedną bramkę na 3 próby, no to mamy czego szukać w meczu z takim przeciwnikiem. Industria w tabeli zajmuje 6. miejsce, Aalborg jest 2, a Fikse Berlin to lider. W europejskich pucharach, a dokładnie w Pucharze Europy FIBA grali koszykarze. To już ostatnia kolejka. Do kolejnej fazy rozgrywek mimo dzisiejszej porażki udało się awansować Trefolowi Sopot. Sopocianie ulegli w Talinie Kalewowi 83-101. Swój udział w rozgrywkach kończył Start Lublin Jan Wilwocławek. Start przegrał wyjazdowy mecz z Mursją 75-80, a Anwil wygrał u siebie z Mitrowicową 96-78. W siatkarskiej plus lidze rozegrali 2 mecze piątej kolejki. Mistrz Polski Bogdan Kaluk Lublin wygrał po raz 4 w tym sezonie, tym razem z Jastrzębskim Węglem 3-1. Jak przebiegał mecz w ocenie atakującego Lublinian Kevina Sasaka? Myślę, że jeśli byśmy weszli w drugiego seta tak skoncentrowali jak w czwartego, to też moglibyśmy zamknąć to spotkanie w 3 setach. Ale to też trzeba oddać gospodarzom, że dzisiaj pokazali, walczyli o każdą piłkę. Może też wiadomo, gdzieś tam sprawy zdrowotne, ale no, każdy się też boryka ze swoimi problemami, więc cieszy nas to, że wywozimy dzisiaj z trudnego terenu 3 punkty. Zacięty bój w Rzeszowie, gdzie niepokonana dotąd AS Koresowia przegrała po tiebreaku z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. A jutro czekają nas emocje bokserskie. W Pucharze Świata w Delhi o złote medale powalczą Agata Kaczmarska i Michał Jarliński. Także jutro swoich rywali barażowych w drodze na mundial pozna piłkarska reprezentacja. O 13 w Zurychu losowanie, a kolejny sport w Trójce jutro o 7. Jutro na niebie przejaśnienia, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Zimniej, 0 stopni na Suwalszczyźnie, 5 w centrum i na zachodzie, 9 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Szydłowska. Pasmo Ludzie oddajemy historii 12 tysięcy dni, katastrofa promu Jan Heweliusz. Przez wiele miesięcy pracowali nad nią Anna Dudzińska, Michał Matus przy współpracy Zuzanny Olbińskiej. To nie jest historia krzykliwa czy sensacyjna, nie szukamy przyczyn samej katastrofy, nie mnożymy oskarżeń. To jest uniwersalna opowieść o traumie, o chwili, która zmienia życie, ale też o bliskości, która może dać pocieszenie. Nasza opowieść wspaniale towarzyszy serialowi Heweliusz, przynosząc odpowiedzi na pytania, które mogą się zrodzić po jego obejrzeniu. Zapraszamy Państwa na to wyjątkowe spotkanie. Wśród 56 ofiar katastrofy promu Jan Heweliusz było wielu kierowców ciężarówek. Nocą z 13 na 14 stycznia 1993 roku płynęli do Istad. Zginęli wszyscy pasażerowie, w tym 7 Szwedów. Nie trafiliśmy na żadne wywiady z ich rodzinami w polskiej prasie. Nie wiemy, czy nie chciały mówić, czy po prostu nikt z Polski nie pytał. Napisałam do Macieja Zaręby-Bielawskiego, pisarza i reportera. Polaka, który przez lata pracował w jednej z najważniejszych szwedzkich gazet. Macieju, czy ty może kiedyś pisałeś w Szwecji o katastrofie Heweliusza? Ten wypadek był tragedią i dla szwedzkich żon. One też straciły mężów. Masz może jakiś pomysł, jak dotrzeć do tych kobiet? Milczeć można na wiele sposobów. Gdy nikt nie pyta, milczy się inaczej. Maciej śledził dla nas tropy prowadzące do szwedzkich rodzin ofiar katastrofy Heweliusza. Sprawdzał kancelarie prawnicze, które pomagały walczyć o odszkodowania. Dzwonił do tych, którzy mogli mieć choćby skrawek informacji. Sprawdziłem szybciutko w archiwach prasowych. No jest Laila Carlson, wdowa po kierowcy Bukersonie, trójka dzieci, była na procesie w Szczecinie. Szwedzkie władze w żaden sposób nie pomogły. To jest artykuł 3 czerwca 93. Mieszka w wiosce na północy. Sprawdziłem tą wioskę. Jest tam Laila taka, 73 lata, więc to się może zgadzać. A jeżeli to ona, no to może mieć namiary na pozostałe domy. Ten trop brzmi obiecująco. O Laili Carlson polskie dzienniki pisały w 93 roku. Miała do piersi przypiętą kartkę z napisem: Polska zabiła mi męża. Czy nikt z nią wtedy nie rozmawiał? Zanim wyjaśnimy te wątpliwości, musi minąć trochę czasu. Jesteśmy w Świnoujściu, by posłuchać, jak o życiu, o katastrofie opowiada ten, który cudem ją przeżył. Cały czas wzdłuż torów i po prawej stronie będziecie widzieć promy. Na promie wciąż pracuje Bogdan Zakrzewski, kucharz z Heweliusza. Ten człowiek od 12 tysięcy dni wykonuje tę samą pracę, która prawie kosztowała go życie. Powrót na statek po katastrofie nie mógł być łatwy. Dwanaście tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Podcast programu trzeciego Polskiego Radia. Odcinek trzeci. Dom, dzieci, półka. W największej powojennej polskiej katastrofie morskiej prom Jan Heweliusz przewrócił się w połowie trasy ze Świnoujścia do Istad. Na pokładach niósł ciężarówki, wagony kolejowe i ludzi. Tamtej nocy 65 osób. Przeżyło 9. Nie chcieliśmy badać przyczyn tej katastrofy. Przez ostatnie miesiące rozmawialiśmy z ludźmi, którzy nie byli wysłuchani. Szukaliśmy też tych, którym nie pozwalano mówić i tych, o których zapomniano. Interesuje nas to, co mówiono o katastrofie i o czym milczano przez 12 tysięcy dni. To co, idziemy na statek? Bo to jeszcze kawałek drogi. Daleko? No! Musi być przyzwyczajenie kamizeleczkę zakładać, żeby był widoczny. Być jakieś autko przyjedzie i to... No to nie byłoby dobrze. No. Bo już pan raz uciekał. Tak, wtedy to wie pani, to było to co innego. Wtedy na mokro uciekał. Tutaj teraz na sucho to jest gorzej. A można już tak trochę żartować? Może pani, wie pani co, ja czasami sam z niektórych rzeczy żartuję, a też czasami nie z gruszki, jak to mówią, z pietruszki. Kopnie coś człowieka i bez powodu. Łzy lecą. To wtedy tak się człowiek blokuje. On teraz w tej chwili też, nie? Niby z uśmiechem, ale czasami mówię jedno słowo, bez żadnego związku, bez niczego, a to jednak się przypomni. No ale, żeby to tak gnębiło tyle lat. No, nie wiem. A pani głodna jest? Nie, ona trochę głodna. No dobrze. To coś Bogdan Zakrzewski, robimy. Kucharz z Heweliusza, bo każdy smutek rozbraja żartem. Kontaktujemy się też z Jerzym Petrukiem. Zaprasza nas do swojego domu. To ostatni żywy rozbitek wyciągnięty na pokład śmigłowca o 9:05. 12 tysięcy dni temu razem z Bogdanem Zakrzewskim, kucharzem, czekali na ratunek. Obaj stracili w katastrofie kolegów. Sami cudem uszli z życiem. Bogdan Zakrzewski do dziś pracuje na promach. Jerzy Petruk ostatecznie porzucił morze. Dzień dobry. Dzień dobry. A samochodu nie widzę? Tam zaparkowaliśmy trochę dalej. Mieszkają tu państwo długo? 32 lata. W sierpniu w roku katastrofy żeśmy się prowadzili. W sierpniu w roku katastrofy. Ostrożnie tutaj na schodach. Dobra. I pod nogi patrzeć, bo piasek jest tutaj i może być niespodzianka. To ile lat tego pływania było? Bym musiał po statkach policzyć mniej więcej, ale około, nie wiem, 8 lat. 8 lat do 14 stycznia 93 roku. I potem jeszcze dwa lata. Tak. Jerzy Petruk dzieli życie na czas przed katastrofą i czas po. I potem koniec. Potem stwierdziłem, że szkoda zdrowia. Nie ciągnęło pana na morze nigdy? Potem? Już? Szczerze. Zimą nieraz ciągnęło. Powrót po katastrofie do starego życia nie był możliwy. Każdy z marynarzy musiał znaleźć sobie nową drogę i własny sposób mówienia o wypadku. A kto w tym domu więcej mówi? Pan czy żona? No, ja staram się nie mówić w ogóle. W każdym domu kobieta ma większy głos niż mężczyzna. Co? A u was jak jest? No, dziewczyny? Kto tu więcej mówi w tym domu i gada? Nie słychać? Jeszcze nie. Ja. No ktoś musi mówić. No. Ktoś musi, jeżeli mąż nie mówi, to ja mówię. Teraz będziemy szli wejściem załogowym. Jak to się mówi dla wtajemniczonych. Dzisiaj jestem, stawkę mamy, czyli stoimy dzisiaj cały dzień. Promy stojące w porcie mają w sobie coś z targowiska w niedzielny poranek. Opuszczone i puste. Szumią wentylatorami. Jakby spały przy nabrzeżu z dala od samochodów, ciężarówek i pasażerów. Czy pan pamięta, co ugotował 13 stycznia? Oj, przykro mi. Nie pamiętam. Kanapki ze śledziem? Pani kochana, w tamtych czasach to śledzie, jak to się mówi, z beczki się wyciągało, o cholewę otrzepało solonego i był do zjedzenia. No kto teraz by zjadł? Nie, nie. Przez koleczki. I człowiek dalej pracuje. No właśnie, to jest... A jak długo? Może mi pani odpowie. Jak długo jeszcze pracować? No jak? No nie wiem właśnie, już jestem na emeryturze, ale jeszcze pracuję. Ale to nie jest takie oczywiste. No a co mam robić w domu? Nie mam co robić w domu, jestem sam. Mi zostało już teraz takie cieszenie się z drobnych chwil. Znaczy, mieliśmy się cieszyć z żoną. To było wszystko tak planowane, emerytura i wtedy będziemy sobie. Nie wyszło, więc dojrzałem teraz, to ja się zaczynam cieszyć tym, co mam. Brakuje mi. Jak się dobrze czuła, to w każdej chwili żeśmy korzystali, żeby gdzieś pójść, pojechać. No, znaczy, więcej to już samochodem, nie, bo już później na wózku przechodziła tylko niedużo. Przychodzę chociaż do pracy, czasami się śmieję, mówię, wracam do pracy, żeby wam trochę pomarudzić, żeby im nie było za smutno. A czy pan tych swoich wspomnień to nie chce tak zapracować, zagłuszyć? Czy ja wiem. Myśli pani, że pracą na promie zagłuszę? Szybciej mi tutaj się coś przypomni. Na sztormie. Jak spadnie, to mówię, przysłuchaj. Jak w dołu z prędkością 160 km na godzinę. Mówi, że morze było zupełnie białe. Czy zaniknęła granica między poza powietrzem tak silny wiatr? Przeważają krytyczne głosy o tym, że wrażliwa na sztorm jednostka Heweliusz nie powinna wyjść w morze. Tak było w dniu katastrofy Heweliusza. Mamy dokładnie wyliczony czas od dnia, gdy przewrócił się prom. Policzyliśmy 12 tysięcy dni. Jerzy Petruk liczy lata. Miałem 28 lat, teraz już ponad 61. Coraz bardziej to idzie w niepamięć i odchodzi w przeszłość. Nieraz to się wydaje, że to sen jakiś tam był czy coś, nie? No, zaciera się to pomału. A miał pan kiedyś taką myśl, dlaczego ja zostałem, a oni zginęli? Kiedyś mi żona z jednej z osób, która zginęła, takie pytanie, dlaczego ja żyję, a on zginął. Skręciłem w tą stronę, spotkałem tą osobę po drodze, co mnie zatrzymało na przykład. Ja pamiętam, jak znalazłem się w śmigłowcu już. To była 9:05. Nowe życie. Nowe życie dane mi. Symboliczne narodzenie. No to wtedy można było pomyśleć, żeby ten nowy etap bardziej właśnie rodzinie poświęcić. Życie nam wchodzi przez okno. Nie da spokoju. Kot. No, muszę puścić. Szybko zauważamy, że zwierzęta państwa Petruków wyczuwają najtrudniejsze momenty naszej rozmowy. Dobrze, że są. Trochę nas przywołały do życia. Tak. Te zwierzęta, co? No, może. Kot skakuje na najwyższe półki, a pies jakby domaga się uwagi. Miał pan taką myśl, jednak się udało, że jednak przeżyłem, czy raczej, że to było takie coś naturalnego, że przeżyłem? Po całej tej akcji, jak zaobserwowałem, jak ona była prowadzona, to byłem szczęśliwy, że to się skończyło. Ratownicy nie wiedzieli, w jaki sposób nam pomóc, jak się zachować. Na niemieckim śmigłowcu krążącym nad Heweliuszem nie było ratowników, którzy mogli opuścić się do rozbitków. Z maszyny zrzucano samą uprząż. Ta zahaczyła o linki i wywróciła tratwę z kilkoma osobami dnem do góry. Ci, co przeżyli, wspominają, że długo słyszeli, jak ktoś uwięziony woła o pomoc. Z kolei duńscy ratownicy wyciągali ludzi prosto z morza. W śmigłowcach duńskich i polskich służyli ratownicy płetwonurkowie. Tyle, że Polacy nie wystartowali, gdy był czas, by ratować żywych. Żal za błędy, poczucie winy i wdzięczność za uratowanie życia mieszają się w opowieściach ocalonych. No, mam taki żal, że nie dopuszczono więcej duńskich śmigłowców albo polskich. i być może tych osób więcej by się uratowało. Dziękuję za to, że uratowali mnie, ale no skoro po godzinie byliśmy w szpitalu, to przecież można było uratować więcej osób. Po godzinie czasu, po dwóch nawet, ten kierowca, który był u nas, to on żył jeszcze. I potem szokiem był pobyt w szpitalu, gdzie całe piętro zostało opróżnione dla rozbitków, a tam nas była garstka tylko. I to najbardziej boli. No, kilka razy na Izbie Morskiej wyjechałem, no brzydko powiedziałem, na ratowników. Ja wiem, gdzie wy byliście. Polacy? Tak. Stali w bazie, w Darłowie, na Oksywiu. No i na drugi dzień, jak już było widno, to Polacy po zwłoki tylko polecieli. Później medale, premie. Czytałem opracowanie, że Niemcy nie pozwolili polskim ratownikiem przylecieć, bo oni stwierdzili, że oni sobie sami dadzą radę. No ale sobie nie poradzili. Oni mnie też uratowali, zwłaszcza na statku ratowniczym. No ale... Każdy gdzieś tam zrobił jakiś błąd. Na pewno ja zrobiłem tam jakiś błąd. Mogłem zrobić może inną rzecz inaczej, więcej się wykazać. Nie wiem. To jest tak ze wszystkim. Polacy twierdzili, że Niemcy nie pozwolili lecieć. Niemcy, że niczego nie zakazywali. Niezależnie od tego, decyzja, by polskie śmigłowce mogły lecieć na miejsce katastrofy, zapadła z ogromnym opóźnieniem i nie należała do samych ratowników. 14 stycznia 1993 roku w katastrofie Heweliusza zginęło 56 osób. Uratowano tylko 9 członków załogi. Często mówią uratowani, prawda, najczęściej. Rzadziej mówią wdowy, ale żony uratowanych nie mówią w ogóle. W ogóle. Lucyna Petruk, żona Jerzego, ostatniego uratowanego z Heweliusza, rankiem w dniu katastrofy usłyszała w radiu, że zginęli wszyscy. Także można by powiedzieć, że przez jakiś okres czasu byłam wdową. Dopiero tam koleżanka gdzieś w mieście usłyszała, że mąż się uratował, tylko że nazwisko zostało przekręcone. Tu jest wiadomość, że nikt się nie uratował. Tu przybiega i mówi, że się uratował. No to jest takie... aż nie do wiary, prawda? On się uratował, ale to tak do mnie to w ogóle to nie docierało. To nie było euforia, to nie było takiego czegoś. Ja w pewnym momencie po prostu zamknęłam się. Ja cały czas byłam z dziećmi. No i później tam mąż przyjechał, no i... Znów byli razem po katastrofie. My na moment nie byliśmy sami. Przychodzili dziennikarze, telewizja, radia, 2 czy 3 tygodnie. Non-stop ktoś u nas w domu był. I to nie było czasu nawet, nie wiem, na chwilę zadumy, bo cały czas człowiek w tej tragedii tkwił. Bo wszyscy się o wszystko się pytali, prawda? Miała pani dość opowiadania? Bardzo. Zaraz po katastrofie mówili mi, że jestem szczęśliwa, że się mąż uratował. Ja tego tak do końca nie odbierałam. W obliczu takiej tragedii, która była dookoła. I ludzie sobie wyobrażają, że to jest wielka radość. W moim odczuciu to takie nie było. To było ciężkie. Bardzo. Po relacjach tych wszystkich, że powinno uratować się więcej ludzi niż tylko 9 osób. Marynarze z Heweliusza po wypadku wracali do pracy na morzu. Każda historia była inna, ale żaden powrót nie mógł być łatwy. Każdy dzień na statku mógł wywołać od nowa traumę ze stycznia 93 roku. Jerzy Petruk dochodził do siebie przez rok po katastrofie. Podobnie Bogdan Zakrzewski. W styczniu na Bałtyku mocno wieje. To musiało się skończyć ciężką próbą. I też w styczniu. Dokładnie rok po zatonięciu Heweliusza. I w pierwszym tygodniu sztorm. Albo będę uciekał, albo zostanę. Wszyscy tak na mnie patrzyli, czy będę uciekał, czy nie. A nie, ja nie ucieknę. Przełamałem się, no i zostałem. Bo tak to już więcej bym nie wrócił na statek. Też w sztormowej pogodzie, też tylko żeśmy główki Świnoujścia minęli, statek się kładł na burtę i wracał do pionu. Pierwszą noc tam przespałem się na bojowo, w ubraniu na koi, bo statek płynie tak jakby w lekkim przechyle. I wtedy jak on się kołysze, to się kładzie bardziej na burtę, a jak się prostuje, to tak powiedzmy do pionu. I tak za każdym razem się kładzie, czy wstanie, czy nie. Wstał. I znowu. Kładzie się na burtę, wstanie, czy nie wstanie. Takie jakieś myśli. Wie pan co, no ja nie wierzę w to. To nie ma jednak takiego strachu, że się wraca. Powoli się człowiek przyzwyczaja. No potem jeszcze popłynąłem na Afrykę Zachodnią. To był mój ostatni statek, ale nie dlatego, że jakieś tam niebezpieczeństwa czy coś, tylko po prostu trafiłem na nieodpowiedniego człowieka i powiedziałem dosyć. No i to był mój ostatni statek. A co żona na to? Jak pan to niech żona powie. Ja już nie pamiętam co tam. Pani żono, wszędzie pani tu z nami? Słyszałam pytanie. Decyzja należała zawsze do męża, prawda? Gdzie pani pracuje? Ja w ogóle jestem zawód taki wyuczony, to mam inny, a w tej chwili jestem opiekunką środowiskową. Zajmuję się ludźmi starszymi. Nie jest łatwa praca. On był w domu i wypływał i dla mnie to było taką rzeczą normalną, że to jest jego praca. No nie mogłam go zatrzymać, żeby przywiązać go do kaloryfera przysłowiowego, żeby został, nie? Ja bym przywiązała. Nie wiem, może ja byłam do tego przyzwyczajona, że ja zostaję w domu, a on idzie do pracy, tak? Płynie. A jak przestał pływać? No, to bardzo dobrze, że był w domu, bo pomagał w dzieciach. Bardzo pomagał. Bardzo. Jak skończyłem pływać, rozpocząłem działalność w usługach transportowych. Tiry też? Znaczy nie, to jest taki przewoźny dźwig tak jakby do załadunku, rozładunku towaru. Że samowystarczalny jestem. 26 lat już. Ulga? Tak. Tak. Bo byłam bezpieczna, że był w domu, prawda? Nie zdawałam sobie sprawy, jakie to jest ważna sprawa, żeby był mąż cały czas w domu. Do tej pory jest dla mnie bardzo ważną osobą. No, chciałam zadać to trudne pytanie, takie chyba najtrudniejsze, bo się chcę zapomnieć, też bardzo przepraszam, że proszę nam opowiedzieć. To są domowniki nasze, oba. No już one nam towarzyszą tutaj, no bo przecież kochacie je strasznie, tak? Tak. Wnusie. No, dobra. Dobra, nie przeszkadzaj, dobra. One nas uratują z różnych opresji. Na przemian, albo kot, albo pies. Lucyna Petruk mówi, że zostawiła mężowi decyzję o powrocie na morze. Koniec pracy Jerzego na statkach przywitała jednak z ulgą. Żona Bogdana Zakrzewskiego, kucharza, też nie naciskała. Każda na swój sposób wspierała swojego męża. Czy ludzie nie mówili panu po prostu, to jest niemożliwe, że ty chcesz wracać na morze? No ale kto miałby mi to powiedzieć? No nie wiem. Marynarze? Nie. Żony? W domu? Dasz radę? To idź, a jak nie dasz rady, to wracaj. dała mi wolny wybór. Przed przyjściem na prom pracowałem w lokalu. Wie pani co, że mnie więcej w domu nie było niż na promie. Sobota, niedziela, to wszystko trzeba było pilnować. No to mówię, spróbuję na promie, czy dam radę. Wrócił na morze, żeby być więcej z żoną. Żoną, która pomogła mu stanąć na nogi po katastrofie. Ten rok czasu, co przesiedziałem, co żona ze mną przesiedziała, że ona z psychologiem rozmawiała, jak ze mną postępować. Ten rok, co ona poświęciła, że ja praktycznie wróciłem tak, no, z powrotem do pracy, nie? Że to się tak dało. Powie pan, kiedy żona odeszła? Co się zdarzyło? Trzy lata temu. Ostatnie lata to byśmy... No, też mu już taki żart. Uprawialiśmy turystykę krajową, medyczną. Od szpitala do szpitala. Czy to było tak, że żona się panem opiekowała po wypadku, a potem pan żoną? Ona się mną opiekowała, a ja, no można tak powiedzieć, opiekowałem się, ale dla mnie to normalne. Jak żona miała na imię? Mirosława. Mirka. A zdrobniali na nią Kicia, mówię. Kicia. A ona do mnie Bodzio. Bodzio. Więc teraz mówię, no, przyjechałem i siedzę, no co mam w domu sam siedzieć? A im tutaj trochę pomarudzę. Tylko się zastanawiam, dlaczego nikogo w domu nie ma, a tam jest ciągle nakurzone. Bogdan Zakrzewski w naszej rozmowie często wraca myślami do żony. Opowiada, jak za nią tęskni. Jerzy i Lucyna porozumiewają się bez słów. Szklanki do tego tam sobie. Z czym ten sok? Co to jest? Proszę zgadnąć. Bez? Tak, brawo. Katastrofa was jeszcze bardziej zbliżyła do siebie? Ja my cały czas byli blisko. Ja wiem, a ty się do mnie zbliżyłeś? Musi pan odpowiadać. Lucyna mówi za nas. Za nas. Ja no. Ja nie muszę nic dodawać. No i to o czymś świadczy, że jesteśmy tyle lat razem. W doli i niedoli. I w jakiś sposób się wspieramy, prawda? Uzupełniamy się. Takie właśnie trudne momenty. Co mamy zrobić w danym... Co konkretnie trzeba zrobić? Jesteśmy... Nasze przeżycia to nas tak ukształtowało, że my jesteśmy tacy zadaniowi, że jeżeli coś się dzieje, wiadomo, niedobrego, różnie ludzie reagują, prawda? Jedni płaczą, nie wiem, poddają się, nas działa taka adrenalina. Najważniejsze, że zadanie wykonane. Zadanie wykonane, zrobione. Wracamy do normalności. Mówią, że zapominają, że nie chcą już wracać. Ale ciało pamięta. Psychika zamknęła to, no, że była tragedia. Mąż w ogóle jeździł na rocznicę tam do Szczecina i była rocznica, no i mąż mówi, no to choć pojedziemy. Ja tak za bardzo nie chciałam jechać. Mówię, no dobra, mówię, pojadę. Na cmentarzu, tak. 4:30. Proszę sobie wyobrazić, jest ciemno. Idzie pani przez cmentarz, cicho jest. Znam ten cmentarz. Byliśmy tam z Bogumiłą na grobie jej ojca. W ciszy idzie pani aleją. Proszę sobie wyobrazić, jest ciemno. I słyszy pani głos puszczony z megafonu kapitana Łasiewicza. Głos kapitana, który wzywa pomoc. Znam i ten komunikat. Po angielsku Mayday, a potem po polsku. Odtwarzał go kapitan statku kucharza Bogdana. No, dreszcz przeszedł. Pierwsze tam zaskoczenie. Nie, ale jakoś dałem radę. Ogarnąłem. Ja nie wiem, jak ja dotarłam pod ten pomnik. Ja do dzisiaj nie wiem. Ja w ogóle nie wiem, co tam się działo. To dla mnie było takie przeżycie, że ja powiedziałam do męża, że ja więcej na uroczystości nie pojadę. To nie jest takie proste, jakby się komuś to wydawało. Nie. Przeżyć z dnia katastrofy nic nie wymarzy. Nawet 12 tysięcy dni. Czasem przywróci je krzyk z megafonu na ciemnym cmentarzu, czasem skok do zimnej wody. Są dni, że nie wracają te myśli, a przyjdzie o moment, nie wiadomo skąd, dlaczego, i już się wraca. Ale do basenu wejdę, chociaż na kursie ratowniczym. Teraz ostatnio mnie zmusili. Wiemy, że pan jest z Heweliusza, ale dobra. Ale oni robili na Oksywiu takie bardzo zbliżone, że robili fale, głęboki basen, pryskali wodę w twarz, żeby tak bardziej naturalnie. Założyłem kombinezon, nawet z trampoliny skoczyłem. Ale już do tratwy. W jednym momencie jak kazali do drabinki, żeby wyjść, i ta grupa już taka, tak mnie zaczęło dusić. Wyszedłem, powiedziałem, zdjąłem ten kombinezon, mówię, możecie mnie zaliczyć, ja już mam gdzieś. Nie, nie, idź pan na to, już pan zaliczył. Spróbowałem się sam przełamać i tak dużo się przełamałem. I to wszystko. Mówienie o katastrofie Jerzemu Petrukowi nie przychodzi łatwo. Wytrwale jednak wraca do kolejnych wątków swojej opowieści. Żyję, więc mam jakiś tam dług może, żeby opowiadać o tym, chociaż tyle z mojej strony mogę zrobić. A dla pani to jest tak, że tego opowiadania już wystarczy, że ten dług tak. Jest już spłacony. Tak. I tak jakby odpowiadam też za męża, że wiem, że on jest zmęczony, ale co tam masz w tej głowie? To o czym myślisz? Jesteś zmęczony czy nie? No teraz żartujemy, nie? Ale tak jakbym też jego chronię, żeby zapomniał trochę o tym. Może tak, o. Wiem, że tego się nie da wymazać, tej tragedii. Dzieci, jak pytają, rozmawiać o tym z nie. Dziećmi? Nasze dzieci, dopiero historię całą męża poznały jakieś parę lat temu dopiero. A są dorosłe. Wy wychodzicie i my o tym nie rozmawiamy. Wierzcie, to nie ma tematu. A powinno się? Ja uważam, że nie. Ja uważam, że tak. To są tak trudne rzeczy, sprawy, że ja uważam, że no nie można sobie opowiadać to tak, jak nie wiem, jakbym herbatę piła albo kawę. To jest ludzka tragedia. Małżeństwo Petruków nie chce rozmawiać. Niepisanej i niewypowiedzianej umowy pilnują zwierzęta. My po prostu, my to żeśmy, jakby powiedzieć, myśmy zamknięci w tym. Ale my też mieliśmy dużo takich spraw, bo to mówię, tu był dom, tu dzieci, także my to chyba żeśmy to wszystko poodkładali na gdzieś na półki. Te przeżycia, te rozmowy. I to tak do tej pory na tych półkach te przeżycia sobie tam leżą. I może jak będziemy na emeryturach, może. Jak dożyjemy? Jak dożyjemy i będziemy mieli pamięć, o. To może z tej półki ściągniemy i będziemy rozmawiać. Nawet Nigdy żeśmy nie rozmawiali. We dwoje. Nigdy. Od małżeństwa Petruków wychodzimy z poczuciem, że naruszyliśmy ich spokój. Zaburzyliśmy codzienność. Milczeć można na wiele sposobów. A my wciąż szukamy tych, którzy milczą dlatego, że nikt ich nie zapytał. Kolejna wiadomość od polskiego pisarza i dziennikarza od dekad mieszkającego w Szwecji czeka już na nas w mailowej skrzynce. Maciej po dokładnych poszukiwaniach zdobył numer telefonu do córki szwedzkiej wdowy. To o niej Dziennik Bałtycki 32 lata temu pisał, że w czasie procesu trzymała kartkę z napisem „Polska zabiła mi męża”. Nie wiemy, czy zechce z nami rozmawiać. Hello? Hello? Hello, I'm from Polish Public Radio. Is it... Rozłączyła się. Okay. Nie możemy się dodzwonić. Na wiadomości w sieci nie ma odpowiedzi. I w końcu... Hello? Hello, is this Eili Carson? Po krótkim wyjaśnieniu już się nie rozłącza. To dobry znak. Pytamy, czy jest córką kierowcy, ofiary z Heweliusza i wdowy, która jeździła do polskich izb morskich, ustalających przyczyny zatonięcia promu. Swedish ones, for example, are almost completely missing, and we believe they deserve to be heard too. And that's why I'm reaching out to you to ask, are you by any chance the daughter of Bo Carlson and Laila Carlson? Yes, I am. We know it's udziela krótkich, rzeczowych odpowiedzi. Only if you feel comfortable with it. Yeah, sure. A my wiemy coś nowego. Nigdy nie uda nam się dotrzeć do wszystkich milczących. I don't know how much help I can be. I was only 11 when the accident happened. And my mother passed away a year and a half ago. Laila Carlson zmarła półtora roku temu. Jej córka w dniu wypadku miała 11 lat. Czy przypomni sobie cokolwiek sprzed 12 tysięcy dni? Czy może wybierze milczenie? Perhaps I can't promise anything, but maybe. Dwanaście tysięcy dni. Katastrofa promu. Jan Heweliusz. Podcast programu trzeciego Polskiego Radia. W odcinku trzecim wysłuchaliśmy Lucyny Petruk, Jerzego Petruka, Bogdana Zakrzewskiego, Macieja Zaręby-Bielawskiego i Eili Carlson. Podcast przygotowali Anna Dudzińska i Michał Matus przy współpracy Zuzanny Olbińskiej. Muzyka Mariusz Ostański. Realizacja dźwięku Michał Czajkowski. Konsultacja Bartosz Panek. Wykorzystano archiwa Polskiego Radia. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Przy okazji 11 listopada u mnie wskaźnik polskości załadował się do maksimum. Młodzieżowe słowo roku. To mam nadzieję, że ty mi wytłumaczysz te słowa, bo ja sprawdzałam tę listę. 6-7 i teraz przeczytam to po angielsku. It's impossible to define. Przez tej mężczyzna to jest bardzo szerokie pojęcie, tylko jako posiadacz trudnej urody zgadzam się z tym. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytać się mieć czy być, a my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Tomasz Stańko, Polish Radio Sessions. Wyjątkowa muzyka do posłuchania w Trójce. Zapraszamy na odsłuch muzyki z winylowego boksu wydanego przez Polskie Radio. Spotkajmy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie Tomasz Stańko nagrywał najczęściej. Czwartek, 20 listopada, godzina 19. Zaproszenia rozdajemy w programach na antenie Trójki. Liczba miejsc ograniczona. Partnerzy: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski.